ॐ सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 359वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के नवे अध्याय का द्वितीय पाद हम देख रहे हैं और इसमें छठे अधिकरण की दो व्याख्याएं हमने देखी। इनमें जहां कहीं जो साम कहा गया है और छंद यानी ऋचा वैसी नहीं है, वहां पर जिस छंद की कही गई है उसका आगमन करना चाहिए, उत्पत्ति ऋचा को लाना चाहिए अथवा प्रगथन से कर लेना चाहिए जो वहां पर उल्लेखित हैं, यही यहां पर अलग अलग उदाहरणों को देख करके चर्चा की गई है। पिछले पाठ में 2474 पृष्ठ पर जो हमने दूसरी व्याख्या देखी थी उसमें दूसरे अनुच्छेद में दूसरी पंक्ति, ये ते द्वे सवने ककुभौ असमामनाते आनीयेते, तो ये जो सवन है, दो सवन है। अब इसमें जो सवन शब्द है इसमें वैसे सप्तमी विभक्ति और नीचे भी अर्थ ऐसा ही किया हुआ है, दो सवनों में, सवनों में जो, दो सवनों में। तो एक तो सवन, अगर सवन का मतलब यहां पर हम कर्म लेंगे तो यहां पर सप्तमी विभक्ति लेंगे, लेकिन यहां पर द्वे सवने, यहां पर सप्तमी उस तरह से नहीं आती अगर द्वे के साथ में हम समान अधिकरण मान के कहते हैं, लेकिन सवने को अलग से लेते हैं तो सवन में जो दो ककुप असमामना आते हैं ऐसा। तो तब तो अगर सवन में या तो हम सप्तमी एक वचन मानेंगे कर्म मानते हुए चल रहे हैं तो, और नहीं तो जब अगर इसको ऋचा का वाचक मानेंगे तो यहां पर प्रथमा विभक्ति द्विवचन मानेंगे, सवनम सवने। तो ये ते द्वे सवने ककुभौ असमामनाते आनीयेते ऐसा। तो इस दृष्टि से यहां पर दोनों तरह से देखा जा सकता है। नीचे इन्होंने स्पष्ट किया ही है यहां सवन का मतलब कर्म नहीं लेना है, यहां पर सवन शब्द ऋचा का वाचक है, फिर भी ये थोड़ा विचारणीय है बिंदु। आगे और देखते हैं अगला, तीसरी व्याख्या। तो अथवा करके कह रहे हैं, अनुष्टुप गायत्री द्वय प्रकथनेन संपादिते अनुष्टुभे त्रिचे श्यावाव श्यावाश्व अगंधी गव सामनोर गानाधिकरणम। तो यहां पर अनुष्टुप और गायत्री इन दो के प्रगथन से संपादित जो अनुष्टुप त्रिच है, अनुष्टुभे त्रिचे, एक अनुष्टुप है और एक गायत्री है, दो मंत्र है वहां पर, आगे बताएंगे भाष्य में। तो लेकिन इसमें प्रगथन करके फिर अनुष्टुप त्रिच बनाया जाएगा, तो उसमें श्यावाश्व और अंधिगव ये दो नाम के साम हैं, इनका गान किया जाएगा। श्यावाश्व और अंधिगव नाम के दो साम हैं, उनके लिए जो दो मंत्र वहां पर मिलते हैं एक अनुष्टुप है और एक गायत्री है, लेकिन इनको गाना अनुष्टुप में चाहिए, अनुष्टुप में गाना चाहिए, तो वहां पर प्रगथन करके अनुष्टुप त्रिच बनाया जाएगा, ऐसा सिद्धांत पक्ष है। बाकी देखिए, एवं वा पंचच्छंदा आवाप आरभवः पवमानः सप्तसामा। तो ये तृतीय सवन की बात है, माध्यम दिन सवन, तृतीय सवन की बात है, माध्यम दिन नहीं, तृतीय सवन की बात है। इसमें आवाप किया जाता है तो उसमें वो पंच छंदा, पांच छंद वाला होता है और सप्तसामा सात ऋचाओं वाला होता है और पवमान, पवमान देवता वाला आर्भव, ये आवाप वहां पर किया जाता है। तो यहां पर पांच छंद और सात साम, ये जो बात कही गई इसी को आगे खोल करके बता रहे हैं। गायत्र संगीते गायत्रे त्रिचे भवतः, यहां पर गायत्र और संगीते, गायत्र और संगीत ये दो साम आ गए। ये कहां पर गाया जाता है, गायत्री त्रिचय भवता है, ये गायत्री छंद एक आ गया है, गायत्री त्रिच में होते हैं, तीनों गायत्री मंत्र के छंद वाले होते हैं। आगे शावाश्व अंधी गवे अनुष्टुप है, शावाश्व और अंधी गव ये दो साम हो गए और इसमें छंद होगा अनुष्टुप छंद, ये एक छंद आ गया। उष्णी ही सफम, उष्णिक जो है ये छंद है और सफ नाम का साम है, तो जो सफ नाम का साम है वो उष्णिक छंद में किया जाएगा, तो यानी एक छंद और एक साम आ गया। ककुभ ही पौष्कलम, पौष्कल नाम का साम है और ककुभ नाम का छंद है, तो ये दोनों एक एक हो गए, ककुभ ही पौष्कलम। आगे कावम अंतिम जगतीशु इति, और जो अंतिम काव है, काव ये साम का नाम है, ये जगती में, ये जगती एक छंद हो गया। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि सात तो यहां पर साम हो गए और पांच छंद हुए हैं, दो जो ज्यादा थे वो इसलिए थे कि गायत्र और संगीत एक साथ थे और शावाश और अंधिगव ये साथ साथ थे, तो ये दो साम यहां पर अधिक हैं, तो सात तो साम हुए और पांच छंद हुए। आगे यदेतत् शावाश्वम अंधिगवम च, अंधिगवम च द्वे सामने, ये जो शावाश और अंधिगव नाम के दो साम हैं तयो, उन दोनों में, उनके विषय में पूर्वा अनुष्टुप, पहला मंत्र जो कहा गया है वो अनुष्टुप का है। आचार्य वर्य अत्र पंचसप्तति पृष्ठे प्रथमा पंक्ति गायत्री से संहित दो गायत्र त्रिच, तो गायत्री से संहित अत्र गायत्री भिन्न संहित भिन्न अस्ति तो से कथम भविष्य, नहीं गायत्री संहिते ये द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन गायत्री त्रिचे भावता, गायत्री संहिते, गायत्री और संहित नाम के दो साम है, ये कहां पर होते हैं, गायत्र त्रिच में होते हैं, गायत्री छंद वाले त्रिच में होते हैं, तीन गायत्री मंत्र होंगे, इसमें गायत्र साम होगा और फिर संहित साम भी होगा, वो भी गायत्री त्रिच में होगा। गायत्र से के स्थान पर और लिख दें, अच्छा आप हिंदी का कह रहे हैं, अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न, हाँ इसको, हाँ इसको संशोधित कीजिए, इसको संशोधित किए, यहां जो है ना गायत्री से संहित दो गायत्र त्रिच होते हैं, ये अर्थ गलत है, इसको यूं कीजिए गायत्री व से की जगह तो व लिखिए और संहित के, गायत्री व संहित दो साम, दो के बाद में साम शब्द लीजिए, दो साम गायत्र त्रिच होते हैं, ठीक है, गायत्री व संहित ये इस नाम वाले दो साम गायत्र त्रिच होते हैं, मतलब गायत्र त्रिच में होते हैं। इसी तरह आगे भी लीजिए शावाश व अंधिगव दो साम, यहां पर साम शब्द का अध्याय कीजिए या लिख लीजिए अनुष्टुप त्रिच, अब वो अनुष्टुप त्रिच में होते हैं, ठीक है, गायत्री से संगीत ये अर्थ नहीं है यहां पर, वो संख्या हमारी बनेगी नहीं, नहीं तो आगे, तो यदे तत् शावाश्वम अंधिगवम च द्वे सामनी, ये जो दो साम है इनमें पूर्वा अनुष्टुप, पहला तो अनुष्टुप है, उसमें कहा क्या गया था शावाश्व अंधिगवे अनुष्टुप है, वो अनुष्टुप त्रिच में बोले जाएंगे, लेकिन जहां पर वर्णन मिल रहा है उत्तरार्चिक में वहां पर पहला मंत्र तो अनुष्टुप का मिल रहा है और बाद के जो दो मंत्र मिल रहे हैं वो गायत्री के मिल रहे हैं, गाना इनको अनुष्टुप में है, तीनों अनुष्टुप अनुष्टुप यानी अनुष्टुप त्रिच होना चाहिए, लेकिन मंत्र कैसे मिल रहे हैं, पहला मंत्र अनुष्टुप का और बाकी के दो मंत्र गायत्री के, उसी को यहां पर ये बता रहे हैं। तो पूर्वा अनुष्टुप ये पुरोजिति वो अंधसः सुताय मादयित नवे अपश्वानम स्नथिष्ठन सखायो दीर्घ जिव्यम, ये सब आठ आठ आठ के हैं, ठीक है, अनुष्टुप में आठ आठ के चार होते हैं, और ये जो मंत्र है ये सामवेद के पूर्वार्चिक में 545वां है, पूर्वार्चिक में योनिरिक जिसे कहेंगे, और उत्तरार्चिक में यही मंत्र जहां पर कि त्रिच कहा गया है तो वहां पर ये 697वां है, 697 और उसके आगे जो कहा उत्तरे द्वे गायत्री, दो गायत्री यहां पर बताए जा रहे हैं, उनकी संख्या है क्रमशः 698 और 699, एक त्रिच बन गया वहां पर। तो उत्तरे द्वे गायत्री यो धारया पावकया परिस्यन्दते सुतः इंदुरश्वो न कृत्व्यः। यहां पर एक पूर्ण विराम और लगा लीजिए, एक है दो कर लीजिए, यानी ये मंत्र समाप्त हो गया, यहां पर एक गायत्री समाप्त हो गया। दूसरा कह रहे हैं तम दुरोषम अभि नरह सोमम विश्वच्याधिया यज्ञम हिंत्यद्रिभिः। यहां पर ये समाप्त हो गया, दो पूर्ण विराम लगा लीजिए, दूसरा गायत्री हो गया। तो यहां जो यज्ञम हिन्वन्त्यद्रिभिः लिखा हुआ है, इसकी जगह जो अभी हमारे को सामवेद संहिता मिलती है उसमें भिन्नता है, यज्ञाय संत्वद्रयः ये लिखा हुआ है। यज्ञम की जगह यज्ञाय पाठभेद कर लीजिए, यज्ञाय संतु अद्रयः संत्वद्रयः संत्वद्रयः ये वहां पर मिलता है। जो भी होगा यहां पर इन्होंने दिया है, या तो किसी शाखा का होगा, जो भी होगा थोड़ा सा भेद है इसमें, ठीक है। तो अब यहां प्रश्न उठा रहे हैं, संदेह क्या है, तत्रैशो अर्थः संशयिकः किम अन्ययोर उत्पत्ति अनुष्टुभोर आगमम कृत्वा सामसुगानम कर्तव्यम। तो उत्पत्ति अनुष्टुप को ला करके सामगान करना चाहिए, क्योंकि यहां पर यह वचन क्या है, शावाश्वान्ति गवे अनुष्टुप है। तो अनुष्टुप में है, एक तो यहां पर है ही, और दो अनुष्टुप उत्पत्ति ला करके त्रिच बना करके गान किया, ये एक पक्ष है। अथवा या असौ पूर्वानुष्टुप, तो पहली वाली अनुष्टुप, और उत्तरे च गायत्री, और बाद वाले जो गायत्री मंत्र हैं, छंद हैं, तयोः प्रकथनेन त्रिच कर्म कृत्वा अनुष्टुप कारम गानम कर्तव्यम। प्रकथन करके, त्रिच कर्म करके और अनुष्टुप जैसा गान यहां पर करना चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है अन्य अनुष्टुभौ आगमयितव्ये इति, यहां पर दो अनुष्टुप का आगमन करना चाहिए। कुतः एतत् एवं तासाम उत्पत्तिर अर्थवति भविष्यति, दोनों अनुष्टुपों की उत्पत्ति संगत होगी। इसको तो पूर्व पक्षी को यही दिखाई देता है कि वहां जो पढ़ा हुआ है वो किसी तरह से संगत हो जाए, उसका लाभ हो जाए, उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर लाभ। तो इस पे सिद्धांतिका कहता है एवं प्राप्ते ब्रूम प्रागाथिकम, तु सिद्धांतिका है अर्थ वैसा का वैसा ही है, प्रागाथिकम गानम कर्तव्यम एवं ही स्मरन्ति अनुष्टुभ प्रगाथ इति, प्रगाथता स्मर्यमाणा न अपहनोतव्या। जब ये स्मरण की जा रही है प्रगाथता, प्रकथन करने का, तो इसका हमें इसका खंडन नहीं करना चाहिए या इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे स्वेच अर्थ वैसा ही है, एवं स्वे गानम भविष्यति, इससे अपने में ही गान होगा जो वहां पर है, तत्र प्रकृतम अनुग्रहिष्यते न अप्रकृत प्रक्रिया भविष्यति इति। प्रकृत मतलब है उत्तरार्चिक में जो तीन पढ़े गए हैं उन्हीं का ही कथन होगा यहां पर बोलेंगे। और प्रगाते च, तो प्रगात शब्दश्च उपपत्स्यते पुनः पादे गीयमाने, प्रगात शब्द की वहां संगतता हो जाएगी, फिर से गाने में प्रकथन प्रगात प्रकर्ष गात हो गान हो गया। ये भी अर्थ वैसा का वैसा ही है। अब जो ये कर रहे हैं 28वां सूत्र, मूल अर्थ तो वैसा का वैसा है लेकिन उदाहरण की संगति अलग प्रकार की है। लिंग दर्शन अव्यतिरेकाच, अभी लिंग दर्शन से कैसे अपनी बात को पुष्ट करते हैं तो इस प्रसंग में आगे कहते हैं, अव्यतिरेकेण च लिंगम भवति एवं आह, क्योंकि ये वचन वहां पर मिल रहा है, चतुर्विंशतिर जगत्यः तृतीय सवनम, जो तृतीय सवन है वो 24 जगतियों वाला होता है, 24 जगती होती है उसमें। और एकाच ककुप, च यहां पर छात में लेंगे बाकी अर्थ है, और एका ककुप, और एक ककुप होता है, इतना वहां पर कुल वर्णों का उल्लेख होना चाहिए। तन निर्दिष्टे, उसको यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो वचन पहले दिया था, पंच छंदा आवाप आर्भव पवमान सप्तसामा गायत्र संगीते त्रिचे, गायत्र संगीते गायत्री त्रिचे भवतः। अब इसमें गायत्र संगीते गायत्री त्रिचे भवतः, इसकी संगति लगा करके और अन्यों की भी जो आगे वहां पर वचन कहे गए थे, 24 जगती कैसे होते हैं उसको बताया, उसको संख्या को पूरा करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो कहते हैं कि यहां पर गायत्र संगीते गायत्री त्रिचे भाव था, गायत्र और संगीत नाम के दो साम होकर वो गायत्र त्रिच में गाएंगे तो कुल कितने गायत्री मंत्र होंगे, छह होंगे। तो इन्होंने कहा ताषट गायत्र्यः, छह गायत्रियां हो जाएंगी, और छह गायत्री होने से त्रिस्रो जगत्यो भवंती, तीन जगतियां वहां पर हो जाएंगी। तो जगती का मतलब क्या है, जगती छंद में या तो आठ आठ के छह लीजिए, आठ आठ छह बार, अथवा तो बारह बारह चार बार लीजिए, बार चौक अड़तालीस, अड़तालीस लेंगे या आठ आठ के छह लेंगे, एक ही बात है, दोनों तरह से हो जाता है। तो छह गायत्री लिए, एक गायत्री में आठ आठ के तीन है, तो छह गायत्री का मतलब छतिया अट्ठारह होंगे, आठ आठ के अट्ठारह होंगे, और इधर छह छह छह छह हो आठ आठ के छह हैं तो छतिया अट्ठारह, तो तीन जगती हो जाएंगे। ये हो गया आगे शावाश्व गंधिगवे अनुष्टुभ है, और जो शावाश्व अंधिगव है वो भी अनुष्टुप में होने चाहिए, तो उसके लिए क्या, तयो पूर्वा अनुष्टुप उत्तरे गायत्री, तो पहले वाला है वो तो अनुष्टुप है और बाद वाली गायत्री, जैसा कि पीछे इन्होंने बताया ही था, मुख्य हमारा उदाहरण विषय इसी पे ही है। तो तत्र प्रकथन एन क्रियमाणे, प्रकथन अगर कर दिया तो द्वयो सामनो, दो साम का दो साम, द्वयो सामनो षड अनुष्टुभा ताश्चतस्रो जगत्यः, प्रकथन से जब यहां पर अनुष्टुप बना लिए हमने तो कितने अनुष्टुप बनेंगे, छह अनुष्टुप बनेंगे वहां पर। दो साम है क्योंकि शाव और अंधिगव दो साम है, तो द्वयो सामनो षड अनुष्टुप, तीन तीन त्रिच बनाएंगे तो छह अनुष्टुप वहां पर होंगे। अब छह अनुष्टुप का क्या मतलब है, अनुष्टुप के अंदर आठ आठ के चार होते हैं, आठ चौक बत्तीस। अब यहां पर छह अनुष्टुप प्रकथन से बना लिए, तो छह अनुष्टुप हुए तो इसका क्या मतलब हो गया, वहां पर आठ आठ के कितने हो गए, चौबीस हो गए, छह अनुष्टुप हैं, एक एक में चार चार हैं, तो आठ छह चौका चौबीस बन गए। और जगती बनाने, जगती में एक में आठ आठ के छह हैं, तो चौबीस हमारे पास है, तो छह तिया नहीं छह चौका चौबीस, तो चार जगती बन गए, तो इसलिए इन्होंने लिखा षट अनुष्टुप है ताश्चतस्रो जगत्यः, तो यहां पर तीन जगतियां हो जाएंगी, और पूर्वा भी सह सप्ता, पीछे पीछे इन्होंने तीन जगतियां बताई थी और ये चार हो गई, तो कुल मिला के सात जगतियां हो चुकी हैं। अब आगे कहते हैं उष्णी ही सफम, ये वो पहले वाला वचन है जो हमने देखा था, तो सफ नाम का साम उष्णिक में किया जाएगा, और ककुब ही पौष्कलम, और पौष्कल नाम का साम है वो ककुब में किया जाएगा। तो इनमें उष्णिक और ककुप में आठ बारह आठ होते हैं, आठ बारह आठ ककुप में था, उष्णिक में भी वैसा ही है, और ये जो है एकम अपि एकस्याम ऋचि अपरम अपि एकस्याम, ये जो एक है ये भी एक ऋचा में, दूसरा भी एक ऋचा में, तो ऐसा करके ते द्वे उष्णिक ककुभ, तो वो दो उष्णिक ककुप हो जाएंगे, एक उष्णिक होगा और एक ककुप होगा। तो आठ बारह आठ को दो से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो क्या सैका जगती गायत्री पादश्च, आठ बारह आठ ये दो जगह किए, तो आठ आठ के तो हमारे को चार मिल गए और बारह बारह के दो मिले, बारह बारह के दो मिले तो बारह दुनी चौबीस, अब इसको आठ से भाग देंगे तो आठ दिया चौबीस, तो चार तो हमारे को पहले आठ आठ के मिल गए थे और तीन और ये मिल गए हैं, सात हो गए, तो छह आठ आठ के लेंगे तो एक जगती बनता है और एक गायत्री का यानी आठ वाला बच गया, उसको इन्होंने ये लिखा है सही का जगती, एक जगती हो गई और गायत्री पाद, एक गायत्री पाद अलग जुड़ गया बच गया, इसको आगे जोड़ेंगे काम में लेंगे, लेकिन एक जगती बन गई, तो पूर्वाभिस अष्टौ जगत्य, तो पैसे सात हो चुकी थी तो कुल मिलाकर के आठ जगतियां हो गई हैं। आगे कावे तीसरो जगत्य, जो काव नाम का साम है उसमें तीन जगतियां ही होती हैं, पीछे जो बात कही थी इन्होंने ना, कावम अंतिम जगतीशु, जो अंतिम काव है वो जगती में होगा, तो जगती में होगा तो उसमें त्रिच तो बनेगा ही, तो तीन जगतियां वहां पर हैं ही, तो कावे तीसरो जगत्य, तीन जगतियां ये प्राप्त हो गई, तो तावी सह एकादश भवंती, एक ग्यारह जगतियां हमारे को मिल गई हैं। आगे तो ये जो अभी तक हमने किया था ये आरभव उपमान था, आर्भवपवमान जो वहां पर शुरू में कथन किया था ना, वो आर्भवपवमान था, उसमें कुल मिलाकर के 11 जगतियां हुई हैं। हमारे को क्या वचन मिल रहा है, चतुर्विंशतिर जगत्य तृतीय सवनम, तृतीय सवन में 24 जगतियां होती हैं। तो वहां जो पीछे का उल्लेख था, तो इसमें क्या होता है कि तृतीय सवन में दो स्तोत्र होते हैं, तृतीय सवन में दो स्तोत्र हैं कुल। दो स्तोत्रों में पहला जो आर्भव पवमान है वो एक स्तोत्र है, उसमें 17 स्तोम होते हैं, 17 होते हैं, उन 17 को मिलाकर के जोड़ करके ये 11 जगति बन गई थी। अभी जो हमने गणना की है ना, उसमें 17 है स्तोम, 17 होंगे और उनको मिलाकर के 11 जगतियां बन जाएंगी। अब तृतीय सवन में ही दूसरा स्तोत्र क्या है, वो 21 स्तोम होते हैं, उसमें अग्निष्टोम या यज्ञा यज्ञीय, या तो अग्निष्टोम कहिए या यज्ञा यज्ञीय कहिए, उसमें वो 21 होते हैं और उससे 13 जगति बनेंगी जो अभी आगे बताएंगे। तो 11 और 13 मिलाकर के ये 24 जगतियां स्थित होती हैं। तो पीछे जो हमारे को वचन था वो केवल आर्भवपवमान से संबंधित था, उसकी तो विवेचना करके इन्होंने 11 जगतियां बना दी। अब जो आगे कह रहे हैं वो अलग चीज है, ये कह रहे हैं एक विंशम यज्ञा यज्ञियम, यज्ञा यज्ञीय जो साम है वो 21 का होता है। अब उसमें कैसे होते हैं उसको कर रहे हैं, तत्र पूर्वा बृहति विस्तार पंक्ति ही, तो इसमें पहले वाला जो है वो तो बृहति होता है, और यहां पर उत्तरा शब्द जोड़ देते हैं, नीचे अर्थ कर रखा है उस दृष्टि से, उत्तरा विस्तार पंक्ति दो वहां पर मिल रहे हैं, एक बृहति और एक विस्तार पंक्ति। बृहति के अंदर 8, 8, 12, 8 ऐसे मिलेंगे, 36 होते हैं, 8, 8, 12, 8 ये सामान्यतः जो कथन है, और विस्तार पंक्ति है उसमें 8, 12, 12, 8 ऐसे होते हैं, हैं? 40 हो जाएंगे ये, ठीक है, 8, 12, 12, 8। आगे कहते हैं तत्र ककुभ उत्तरे कृत्वा प्रगात क्रियते, इसमें ककुभ को बाद में लेकर के प्रगात किया जाता है, प्रगथन करते हैं, यानी वहां मंत्र तो ये दो पढ़े हुए हैं, मंत्र दो पढ़े हुए हैं, अब इसमें ककुप उत्तर लेकर के प्रगात किया जाएगा। एक विंशे च स्तोमे, ये 21 जो है स्तोम हुए, उसको 21 स्तोम करने पर कैसे होगा, उस 21 स्तोम में सप्त बृहत्यो भवंती, 7 तो बृहति बनेंगे, क्योंकि 21 करेंगे, कुल 21 मंत्र हैं, और त्रिच बनाने, तो त्रिच बनाने 3-3 के प्रगथन करेंगे तो 7 जोड़े बनेंगे, सत्य 21, उन 7 में जो पहला मंत्र होगा, 7ों में, 7ों त्रिचों में जो पहला मंत्र होगा वो बृहति का होगा, तो बृहति छंद वाले कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, इसलिए इन्होंने कहा यहां पर तत्र एक विंश चो में क्रिय माने सप्त बृहत्यो भवंती, 7 तो बृहति होती है, और चतुर्दश ककुभा, और 14 उसमें ककुभ होते हैं। इसमें जो इन्होंने कहा तथा ककुभ उत्तरे कृत्वा प्रगात क्रियते, बाद में दो ककुभ जोड़ करके, प्रत्येक त्रिच में दो दो ककुभ जोड़ करके त्रिच वहां पर किया जाता है, ऐसा भी वचन है। तो ककुभ कुल मिला के कितने होंगे, 7 त्रिच हैं, तो दो दो होकर के तो 14 ककुभ हो जाएंगे, तो 7 बृहति और 14 ककुभ हो गए, इतने हमारे को ये प्राप्त हो गए। अब इसके अनुसार जगतियों को बना रहे हैं, तो कहते हैं या सप्त बृहत्यः, 7 बृहतियां हैं, बृहति का मतलब क्या हुआ, 8, 8, 12, 8, तो 7 बृहतियां हैं, उससे 5 जगति बन जाएंगी। कैसे बनेंगी, उसके लिए तो हम 8, 8, 12, 8 इसको मिलाएंगे तो 36 अक्षर हुए, और ये 7 हैं, तो 36 को 7 से गुणा कर देंगे तो 252 आता है, 36 36 के 7 हुए, 7 बृहतियां हैं तो 252 आएगा, और जगति बनानी है, जगति में 48 होते हैं, तो 252 में 48 का भाग दे देंगे, तो 48 को 5 से गुणा करते हैं तो 240 आता है, 12 बच जाएगा, 12 संख्या बच रही है उसमें, तो 5 तो इसमें जगति हो गई, तहा पंच जगत्य है, ठीक है, पीछे देखिए कहा, ता सप्त बृहत्य है, तो 7 बृहतियां होंगी, ता पंच जगत्य, 5 जगति हो जाएंगी, ठीक है, और पूर्वा भी सह षोडश, पहले 11 जगतियां थी, 5 ये जुड़ गई तो कुल 16 जगतियां हो गई। आगे कहते हैं एकश्चात्र जगति पादः, जगति का एक पाद यहां पर बच गया है, 12 अक्षर बच गए ना, 252 थे उसमें से 240 काम में ले लिए तो 12 बचे। अब इसमें जगती का एक पाद बचा है तो वो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि 12 12 के चार होते हैं जगती में, बार चौक 48, तो 12 अक्षर ये बचे हुए हैं, जगती का एक पाद बचा हुआ है, यानी उससे जो 12 बचे हैं उसे जगती का एक पाद बना लिया है इन्होंने। आगे पूर्वेण गायत्री पदेन सह विंशतिर अक्षराणी, पीछे एक गायत्री बचा था, एक गायत्री बचा हुआ था ना, एक गायत्री का मतलब गायत्री का एक पाद बचा हुआ था, यानी 8 बचे हुए थे और 12 ये बचे हैं, तो कुल मिलाकर के विंशति अक्षराणी 20 अक्षर अभी बचे हुए हैं, वो आगे जोड़ेंगे। आगे देखिए, अथ चतुर्दशु ककुभसु या द्वादश ककुभः, तो 14 ककुभ थे कुल, 14 लेने पड़े थे, 7 त्रिचय तो 7 × 2 = 14। अब उन 14 में से 12 ककुभ को ले रहे हैं, अभी 2 ककुभ को छोड़ रहे हैं, तो 12 ककुभ अगर लेंगे तो 7 जगती बन जाएंगी, 12 ककुभ लेंगे तो 7 जगती बन जाएंगी। कैसे बनेंगी उसको देखिए, कि जब मैंने 12 ककुभ लिए, एक ककुभ में 8 × 12 = 8 की संख्या है, 8 × 12 = 8, तो 8 × 8 के कितने बनेंगे, इसमें 12 ककुभ लिए तो प्रत्येक में 2 2 हैं 8 × 8 के, तो 12 × 2 = 24, 24 8 के हमारे को मिल गए, और 12 × 12 के हमारे को मिलेंगे 12, तो 12 × 12 के 12 मिलेंगे, तो वो 12 × 12 के 12 मिलेंगे, लेकिन अगर इसी को 8 वाले बनाना चाहें हम तो वो 18 बनेंगे, 12 × 12 के 12 हुए, या तो उसको गुणा करके कर लीजिए, नहीं तो 8 और 12 में 1.5 का अंतर है, तो ऐसे 12 × 12 के 12 बन रहे हैं, तो इसका 12 का 1.5 कर दो तो 18 बनेगा, तो 8 × 8 के 18 बन गए, तो सीधे सीधे जो 8 × 8 के थे वो तो 24 हो गए, और 12 से जो हमने 8 के बनाए वो हुए 18, तो कुल मिला के कितने हो गए, 42 हो गए, 42 8 × 8 के हैं जोड़े, और जगती में एक में 8 × 8 के 6 होते हैं, तो 42 में 6 का भाग दे देंगे, 6 × 7 = 42, तो 7 जगती प्राप्त हो गए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अथ चतुर्दशु ककुभसु, 14 जो ककुब हैं उनमें से या द्वादश ककुभ, जो 12 ककुब हैं उनसे तो 7 जगतियां हो जाएंगे, और पूर्वा भी से 23, और 7 और पहले के 16 थे और उसमें 7 जोड़ दिए तो 23 हो गए, और ये द्वे ककुभहु शिष्टे, 2 ककुब बच गए थे 14 में से जो 12 ले लिए थे, तो 2 बचे थे, और 2 ककुब बचे हैं तो बोले सैका जगती और गायत्री पादश्च, तो 2 ककुब बचे तो उसमें 1 जगती बन गया, कैसे बन गया, 1 जगती ककुब में 8 × 12 = 8 था, ऐसे ऐसे हमारे पास 2 हुए, तो 6 × 12 = 12 में से भी निकाल लिए हमने, 8 × 8 निकाल लिए तो 6 मिल गए, 1 जगती बन गया, और 8 अक्षर बच गए हमारे को, तो गायत्री का एक पाद बच गया, तो 23 पहले जगती हो चुकी थी, 1 जगती ये और हो गई, तो पूर्वा भी सह चतुर्विंशतिर जगत्यः, गायत्री पाद, एक गायत्री का पाद बच गया, और पूर्वैर विंशति अक्षरै सह, और 20 अक्षर पहले बचे हुए थे वो उन्होंने बताई दिया था, 12 थे और एक गायत्री का था तो करके 20 अक्षर बचे हुए थे और 8 ये हो गए, तो कुल मिलाकर के 1 ककुब बन गया, कैसे, 8 × 12 = 8 का 1 ककुब हो गया ये। तो यहां देखो अपना मूल जो वाक्य था ना, चतुर्विंशति जगत्यः तृतीय सवनम, और एका ककुब, एक ककुब बचना चाहिए था और 24 जगती होनी चाहिए, तो ये सब बना दिया इन्होंने ऐसे, एवं प्रगाते क्रियमाणे चतुर्विंशति जगत्यः एका च ककुब, ये बन गया। अथ प्रगातो न क्रियते, प्रगात अगर नहीं करेंगे ततः श्वावाश्व अंधि गवयोर उत्पत्ति अनुष्टभोर आगमात, तो उसमें उत्पत्ति अनुष्टुप का आगमन करना पड़ेगा, एक तो ये होगा, और यज्ञा यज्ञीय उत्पत्ति ककुभोर आगमात नैषा संख्या संपत्ति, और यज्ञा यज्ञीय जो उत्पत्ति ककुभ का आगमन करेंगे तो भी ये संख्या संपन्न नहीं होगी, तो तस्मात प्रग्रथनेन गानम कर्तव्यमिति, इसलिए प्रगथन करके गान करना चाहिए। अब पीछे जो हमने देखा था वहां भी यही बात थी कि प्रगथन करके करेंगे तो ये लिंग ठीक बैठ रहा है, लिंग दर्शन हो रहा है, इतने बन जाएंगे, और अगर उत्पत्ति ऋचा का आगमन करेंगे तो ये संख्या बनती नहीं है, लेकिन ये कैसे होता है ये भी स्पष्ट नहीं है, उसमें क्यों अंतर आ रहा है, और इसके लिए दूसरों ने भी इस पर टिप्पणी की है वैसे तो, एक पुस्तक है जैमिनीय जयमाला विस्तर, जैमिनीय जयमाला विस्तर पुस्तक है, व्याख्या है इसकी इन विषयों की लेकर के, तो मीमांसा कोश में उसका उदाहरण दिया हुआ है। तो वो इस पर आपत्ति करते हैं, इस पर भी और आगे वाले पे भी, इस आगे वाले वस्तु तो आगे वाले पे करते हैं लेकिन ये सब जगह घटेगा। उनका ये कहना है कि आवृत्ति से भी वही पूर्ति अर्थात प्रकथन से ही प्रगाथ सिद्ध होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि उत्पत्ति से भी वही पूर्ति होती है, आप उत्पत्ति ऋचाओं को लेकर के आयो तब भी तो संख्या वही पूरी हो रही है। आपको अनुष्टुप बनाना है, आपको जगती बनाना है, आपने उत्पत्ति से लेकर के आयो तब भी संख्या तो जगती की उतनी ही पूरी हो रही है, आपने प्रगथन करके बनाया तब भी संख्या वही पूरी हो रही है। यहां का वर्णन ऐसा है कि यदि हम उत्पत्ति ऋचाओं को लाते हैं तो ये संख्या ठीक नहीं बनेगी और प्रगथन करेंगे तो संख्या ठीक बनेगी, यहां का वर्णन तो ऐसा है। उन्होंने वहां पर ये लिखा कि चाहे आप लाओ बाहर से लाओ आवाप करो तब भी संख्या यही बनेगी और प्रगथन करोगे तो भी वही संख्या बनेगी, क्योंकि बन तो वही रही है कुल मिला के। पर चूंकि यहां पर प्रगाथ शब्द है, प्रगथन है, इसलिए यहां पर प्रगाथ से ही करना चाहिए, लाकर के नहीं। उनका हेतु यह है संख्या की पूर्ति तो आगमन से भी हो जाएगी, लेकिन चूंकि आप इसको प्रगाथ या प्रगथन करने की बात लिखी हुई है, प्रगथन शब्द पड़ा हुआ है, इसलिए प्रगथन करके ही बनाना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने किया। यानी समस्या उनको भी थी यहां पर इस संदर्भ में। तो और अगला जो हमारा अधिकरण आ रहा है, इसी की जो एक और व्याख्या है, इसी अधिकरण की जो अगली व्याख्या है, उसमें भी उसमें कुतूहल वृत्तिकार ने तो इसको क्लिष्ट मान करके, ये 2479 में पृष्ठ पर अभी हम आगे देखेंगे उसके संदर्भ में, आज नहीं तो कल देखेंगे इसको, उसके संदर्भ में कुतूहल वृत्तिकार ने कहा कि ये क्लिष्ट है इसलिए उपेक्षणीय है, इसकी उपेक्षा कर दो। यानी वो क्लिष्ट का मतलब यह कि वो समझ में नहीं आ रही है कि संगति लगेगी कैसे। अब उनको हम पढ़ेंगे, पंक्तियों को लगाएंगे, जैसे ये अभी पीछे लगाते रहे पंक्ति वहां भी लगाएंगे, इसमें और भी ज्यादा क्लिष्टता है, आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो प्रगथन करके संख्या की पूर्ति, आगमन करके संख्या की पूर्ति, तो संख्या की पूर्ति तो वहां पर हो ही रही है। अब इसमें या तो साम वाले इसको विशेष जो जानते हो वो कुछ इसमें से समाधान करके बताएं, वो मिला नहीं। लेकिन इन्होंने तो सब जने देखा होगा, कुतूहल वृत्तिकार है, जैमिनी न्यायमाला विस्तार है, ये जो टीकाकार है, इन लोगों ने तो इस विषय को देखा ही होगा, ऐसा मान करके मैं बोल रहा हूं। उनको भी यहां पर संगतियां नहीं लग रही हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम पंक्ति को तो देखेंगे ये यहां क्या लिख रहे हैं। कुछ कुछ जगह जितनी संगति हो रही है वो हम देखते चलेंगे, जैसे हम पीछे देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं। इसी का अधिकरण तो वही छठा ही चल रहा है, उसकी तीसरी व्याख्या जिस तरह इन्होंने की एक उदाहरण लेकर के उसको करेंगे। इसमें जो अभी तक जितने उदाहरण लिए थे ये सारे के सारे इन्होंने प्रकृति के उदाहरण लिए थे। अब जो आगे उदाहरण लिया जाएगा चौथा वाला, जो नए ढंग से जो व्याख्या की गई है उसी का, वो विकृति का उदाहरण लेकर के इसी विषय को रखा गया है कि यहां पर भी प्रकथन करना चाहिए, उत्पत्ति रिक्का लेकर के आगमन नहीं करना चाहिए। बाकी तो वही है, मुख्य विषय तो वही है कि प्रकथन करना चाहिए और लिंग दर्शन से यह सिद्ध होता है, गणना उसी तरह से यहां पर करेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणोते हैं। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।